Najpierw były wspomnienia z dzieciństwa na pierwszej płycie, a na drugiej myśli niepokojące w związku z na przykład tym, że wtedy w 1985 roku hulała zimna wojna. Tears for Fears, The Hurting, pierwsza ich płyta Watch Me Bleed i Change. Dziękujemy Państwu pięknie za cały 2014. Zapraszamy na nowy 2015. Mamy nadzieję, że od tego, który już się kończy, będzie lepszy. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Stelmach, Załoga Myśliwieckiej 357. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę Xbox 360 500 giga w zestawie z sensorem Kinect i 4 grami za 1249 zł. Saturn. Technologia tak ma. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku. Nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D3200 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 24,2 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 grudnia, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dotychczasowe działania, w tym poszukiwania na dużą skalę, nie dały efektu, dlatego policja prosi o pomoc. W Ciechocinku zaginęła starsza kobieta. Dzięki ludziom dobrej woli mieli lepsze święta, ale okazuje się, że akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę ciągle trwa. Także do Francji przyszła zima, ruch w pobliżu stacji narciarskich ogromny, ale są problemy z dojazdem w góry. Serwis Trójki zaczynamy od prośby od policjantów o pomoc. W Ciechocinku zaginęła kobieta, która spędzała święta w jednym z domów zdrojowych. Kobieta ma 80 lat i cierpi na zanik pamięci. Sytuacja jest groźna, tym bardziej, że mróz coraz większy. Relacja Marcina Kupczyka. Teresa Dąbrowska z Torunia widziana była po raz ostatni wczoraj przy kościele w Ciechocinku. Potem słuch o niej zaginął. Szuka jej kilkudziesięciu policjantów, strażacy, rodzina oraz ochotnicy z Ciechocinka. Do akcji użyte są psy tropiące, a nawet policyjny helikopter wyposażony w kamerę termowizyjną. W sprawie tej liczą się wręcz godziny, bo mróz, jaki panuje w tej chwili w regionie, może okazać się zabójczy. 80-letnia Teresa Dąbrowska z Torunia ma 150 cm wzrostu, jest szczupła, siwa. Ubrana była w kurtkę z kapturem, ciemnosiwą spódnicę i białą czapkę. Każdy, kto może pomóc w odnalezieniu zaginionej kobiety, proszony jest o kontakt z najbliższym posterunkiem policji. Można także dzwonić pod numer 112. Ponad 1800 rodzin w samym tylko Lublinie miało lepsze święta dzięki akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę, ale i po świętach zgłaszają się ludzie, którzy potrzebują wsparcia, dlatego zbiórka darów trwa nadal. Inicjatorka akcji Ewa Dados. Prosimy o dary. Prosimy, dlatego że są ci, którzy przychodzą po świętach. To są ci, którym zabrakło być może odwagi. Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich, którzy na tę pomoc czekają. Przynosić przede wszystkim długoterminową żywność. Makaronu mamy dość. Cukru także, dzięki wspaniałym darczyńcom. Natomiast potrzebne są puszki nieustannie. Tutaj myślimy o kakao, o herbacie. Na pewno przyda się ryż, przyda się kasza. Przydadzą się kaszki dla dzieci, dla małych dzieci, pieluchy i środki czystości. Żywność i środki czystości można przenosić do siedziby Radia Lublin przy ulicy Obrońców Pokoju, a od poniedziałku wydawanie darów wznowią punkty Caritas w Lublinie. Kamil Stoch zajął ostatecznie 11 miejsce w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu skoków narciarskich w Oberstdorfie. Skoczył 128,5 metra i był najlepszy spośród 6 Polaków, którzy walczyli o kwalifikacje. Odpadł Klemens Murańka, a wygrał Słoweniec Peter Prewc, który skoczył 138,5 metra. We Francji, podobnie jak w Polsce, po okresie ciepła i pozbawionym śniegu grudniu nadciągnęła zima. Najwyraźniej można ją odczuć we wschodniej części kraju, od północy nad kanałem La Manche po Alpy na południu. O zimie, jak zawsze, barwnie opowie nasz francuski korespondent Marek Brzeziński. Słupek rtęci w całym kraju spadł o 10 stopni Celsjusza. Sypnęło śniegiem od 10 cm w Burgundii, Alzacji i Lotaryngii po ponad pół metra na alpejskich stokach. Na drogach panują trudne warunki. Po górskich szosach można się poruszać jedynie na łańcuchach. Sytuację pogarsza fakt, iż zmieniają się turnusy. Ruch w pobliżu stacji narciarskich jest ogromny. Sypie we wszystkich masywach Francji, od Alp i Jury po Auvergne i Pireneje. Ręce zacierają właściciele restauracji, hoteli i wyciągów w stacjach narciarskich. Cieszą się instruktorzy ze szkółek i ci wszyscy, którzy na urlop w górach, gdzie do tej pory zamiast śniegu straszyła porudziała trawa, zdecydowali się na drugi sylwestrowy turnus. Na północy jazdę utrudniają wichury dochodzące w porywach do 90 km na godzinę. Wiatr spowodował, że na wzburzonym morzu wstrzymano na kilka godzin kursowanie promu w skalę do Dołwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Polsce jest wielu takich, którym mróz nie straszny i którzy uważają, że najlepszym sposobem na spalenie świątecznych kalorii jest ruch. W Warszawie, w parkach i na ulicach sporo osób, które wstały od stołów po trzydniowym ucztowaniu. Tłumy są także na lodowiskach, między innymi na tym nowym, na rynku Starego Miasta. Tak jest, na sportowo spędzać czas, żeby zrzucać kalorie nabyte na świętach. Bardzo fajnie, a tu jeszcze szczególnie przyjemnie, bo w miłych okolicznościach przyrody, z ładnymi widokami. Zwyczajny spacer jak najbardziej, jak no, dla ambitnych to i bieganie. Zimę to najlepiej pojeździ, bo się ruszamy, tak? Czyli chodziliśmy na spacerze, trochę zmarzłyśmy. No nie, nawet rower możemy wyciągnąć i jeszcze pojeździć, tak? Bo nie ma śniegu i można coś tutaj porobić ciekawego. Z mikrofonem do warszawskich parków na lodowisko wybrał się Maciej Ziętarski. U nas teraz jeszcze informacje o pogodzie. W nocy najzimniej będzie na Warmii i na Mazurach minus 16, na Podlasiu minus 15, w Białymstoku, Krakowie, w Katowicach minus 11, w Kielcach i w Zakopanem minus 10, w innych miejscach od minus 6 do minus 8 i miejscami opady śniegu. Jutro najmocniej śnieg ma padać na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu, także na Żuławach, w innych regionach opady słabsze. Na wybrzeżu dość silny wiatr powodujący zawieje śnieżne. Na wschodzie, w centrum i na południu od minus 5 do minus 7, na zachodzie minus 3, minus 4 stopnie, bez mrozu, tylko na Pomorzu od 0 do plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz systemem Windows 8.1 Professional za jedyne 1449 zł. Mediamarkt.pl. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład pralkę Bosch. 1000 obrotów, pojemność 5 kg, klasa A+++ za 1299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś jeden z najbardziej kontrowersyjnych albumów początku lat 90. O debiutanckiej płycie Piersi opowiedzą Paweł Kukiz, Walter Chełstowski, Maciej Chmiel i Piotr Klatt. Zapraszam, Tomasz Żonda. Pierwszym moim zespołem był CDN. Wspomina Paweł Kukiz. Jeżeli mówimy oczywiście o zespole jakiegoś takim, który zagrał publicznie koncert. Pierwszym zespołem był CDN, wrocławska grupa, w której grał Leszek Cichoński, wspaniały bluesman, zresztą też wspaniały człowiek, świetny kolega. Do tej pory utrzymuje z nim taki dobry kontakt. A wcześniej takim zespołem, w którym rozpocząłem w ogóle granie, znaczy... Granie, no to trudno to nazwać graniem, bo to pamiętam, znaleźliśmy w Domu Kultury taki, albo nie, to było liceum. W liceum był taki klawiset, to się nazywało, produkcji DDR-owskiej, który po odpowiednim nagłośnieniu, przestrojeniu i puszczony przez Eltrony, takie były wzmacniacze, wydawał dźwięki podobne, zbliżone, a przynajmniej tak nam się wydawało, bądź chcieliśmy takie słyszeć, do, jak się ten zespół nazywał, z organami Procol Harum? Chyba Procol Harum. To było takie pierwsze granie z jeziorem. No ale potem byłem gitarzystą zespołu pierwszego składu, zespołu Piersi. To był rok 80. W 81 poszedłem na studia do Wrocławia i tam właśnie rozpocząłem przygodę z zespołem CDN. Wiadomo, potem stan wojenny, zakaz jakichkolwiek spotkań, zakaz... No to trwało tam parę miesięcy. Próby potem zostały wznowione. A Hak to był pierwszy zespół, który miał, powiedzmy, jakiś... Ta nazwa miał jakiś oddźwięk. Dźwięk, ogólnopolski wydźwięk. Bo nie był to tekst przypadkowy, podobno był to tekst poświęcony konkretnej osobie. Czy ja wiem, co wtedy artysty, co wtedy autor miał na myśli? Autor przede wszystkim wtedy atakował ten system komunistyczny, który zresztą, tak powiem, w wielkim skrócie trwa w przepotwarzonej formie systemowo, ustrojowo do dziś, po dziś dzień. Ale chodziło właśnie o te ołowiane głowy, to był taki synonim toporności, takich klapek na oczach, władzy państwa nad obywatelem i tak dalej, i tak dalej. Pamiętasz występ wiarocznie z Hakiem? Tak. I konkurs? Ten Jarocin wygraliście, ale nie... Ale to był w ogóle cud. To znaczy, wygraliśmy ten Jarocin, przede wszystkim to był zbieg okoliczności. I odbierając nagrodę, zacznę od końca, że odbierając nagrodę, widziałem, jak na scenę lecą kamienie, gwizdy potężne i tak dalej. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, co się dzieje. To było strasznie przykre, ale z drugiej strony bardzo dobrze tak się stało, bo to nauczyło mnie na dzień dobry pokory. Sukces nie musi być sukcesem. Dlaczego wygraliśmy? Wygraliśmy z prostego powodu. Mieliśmy w logo nazwy Hak, mieliśmy A wpisane w kółeczko, czyli jak gdyby symbol anarchii. Szczerze mówiąc, niewiele ta muzyka miała wspólnego z muzyką punk rockową. To było raczej taka muzyka z pogranicza popu i nowej fali, tak bym to nazwał w tej chwili. A wygraliśmy dzięki temu, że ponieważ mieliśmy to A wpisane w kółeczko, kojarzyliśmy się z zespołem punkowym w związku z tym, zostaliśmy wpuszczeni w dniu punkowym w Jarocinie, bo wtedy w tych czasach były te dni Jarocina podzielone na dzień na przykład metalowy, dzień punkowy, dzień reggae i tak tak dalej, w takich, tak to było wszystko wtedy skonstruowane. My zostaliśmy wpuszczeni w dzień pankowy i to troszeczkę przypomina też sprawy właśnie tych ordynacji wyborczych i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że no, załogi pankowe albo w ogóle nie głosowały, bo no future i tak dalej, albo z kolei głosowały na swoje zespoły i te głosy się porozkładały, natomiast cała reszta głosowała na ten zespół, który nie był zespołem pankowym i takim zespołem byliśmy my. I w ten sposób wygraliśmy. W ten sposób okazało się, że mamy najwięcej głosów, a niestety było znacznie więcej zespołów, które zasługiwały na tą główną nagrodę. Co do tego nie mam wątpliwości. Także mówię, dostałem nagrodę, wyszedłem jak człowiek dumny, z podniesioną głową, a spotkałem się z gwizdami, tupaniem, kamieniami i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też to była bardzo, bardzo ważna nauka na całe życie. Grałem taką muzykę, jaką grałem, ponieważ nie mogłem grać innej, bo byłem skazany na takich muzyków, na jakich byłem skazany, o odpowiedniej mentalności, o swoich gustach muzycznych i w ich gustach muzycznych muzyka taka ostra, muzyka rockowa się raczej nie mieściła, czy to punkowa, czy heavy metalowa. Ja w tamtych czasach byłem no ewidentnie krzyżówką punkowca z heavy metalowcem, ale największym sukcesem wyjazdu Jarocińskiego było to, że w następnym roku, w 1984 roku graliśmy jako laureat, mieliśmy grać ja nie pamiętam, kiedy myśmy się poznali z Igorem, czy to był 83 czy 84, ale w każdym razie na pewno to zapoznanie się z Igorem Czerniawskim, z którym stworzyliśmy potem wraz z Jarkiem Lachem jeszcze zespół IRL, miało miejsce w Jarocinie i było związane właśnie z koncertem zespołu HAK. Także największym osiągnięciem moim zespołem HAK było to, że mogłem poznać Igora Czerniawskiego, Waltera Haustowskiego, którzy mieli bardzo mocny wpływ na to, co robię dzisiaj, co robiłem wcześniej, mówię oczywiście o sprawach muzycznych. Od Waltera nauczyłem się bardzo wielu rzeczy. Do tej pory, mimo że troszeczkę czasami nasze drogi się rozchodzą w kwestiach tam światopoglądowych, politycznych, jednak do końca życia będę twierdził, że to był jeden z najważniejszych nauczycieli w moim życiu i człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczam jako właśnie uczeń. Nad Warszawą leci, żeby się spokojnie uczyć mogły dzieci, żeby nowej wojny nigdy nie zaznały. Leć do wszystkich krajów, gołąbeczku biały. Dobrze wam się żyje w nowym mieście rojnym. Dość już było ruin, dość już było wojny. Mali dziś dorosłym dotrzymują kroku. Przecież dzieci także walczyć chcą o pokój. Dzieci śpiewają, ziemia dudni w tych trzech dźwiękach, walka, praca i piosenka. O e o, o e o, o e o, o e o. Nasza praca wiśnią świeca, nasza wioska trud rozświeca. My na śmiechach z latarkami rozświecimy piosenkami. Rzeczy trudnych dla nas nie ma, my idziemy, śpiewa ziemia. Gdy na drodze leży kamyk, usuwamy, pomagamy. I węgierskie, i radzieckie, polskie, chińskie, i hiszpańskie, europejskie, afrykańskie. O, e, o. O, e, o. O, e, o. O, e, o. O, e, o. O, e, o. O, e, o. O, e, o. Pamiętasz Jarocin 83, 84, czyli HAK i potem Piersi? Tak, i z tego co pamiętam, to właśnie w tamtym czasie sformował się zespół Piersi i to nastąpiło wskutek jakiejś pełnej spontaniczności akcji i rozmów pomiędzy głównie chyba Pawłem Kukizem, a niejakim Jezioro, gitarzystą. Mówi Maciej Chmiel. Kiedy wymyślili zespół, wymyślili pierwsze piosenki i nazwę, tak, która funkcjonuje do dzisiaj, czyli Piersi, można powiedzieć, że jakoś antycypowali zespół Big Cyc, jeśli chodzi o ten tor myślenia o nazwie zespołu. Piersi wtedy właściwie powstały, to znaczy w tym kształcie, w jakim istniały do tam dwa lata wstecz. Paweł Kukiz. Natomiast tam wtedy, pamiętam, przyjechał Jezioro, przyjechał dziadek, obecny basista tego składu bałkanikcowego, Oli, perkusista, i nie pamiętam, jak się nazywał ten wokalista, Rezanow czy coś takiego. Przyjechali z jakąś taką dziwną muzyką, z taką strasznie przeintelektualizowaną tekstowo. Muzycznie również to były takie jakieś dziwadła. Strasznie chcieli zagrać w tym Jarocinie. Nie przeszli tych wszystkich eliminacji, zresztą ja się nie dziwię szczególnie, ale chcieli tak strasznie zagrać, że, a ponieważ to byli moi koledzy z podwórka, szczególnie Rafał, Jezioro, więc mówi, coś wymyślimy. No i wymyśliliśmy sytuację taką, że zagraliśmy muzykę punk rockową do tekstów socrealistycznych, które znaleźliśmy w takiej książeczce w Domu Kultury w Jarocinie, w książeczce wydanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 50. którymś tam roku pod tytułem Idzie wojsko i śpiewa, piosenki dla dziecięcych zespołów artystycznych w wojsku. No i nie zgłaszając tych piosenek do cenzury, ponieważ prawo nie wymagało zgłaszania piosenek wydanych po 45. roku przez oficjalne socjalistyczne wydawnictwa do cenzury, zagraliśmy po prostu, zaśpiewaliśmy te teksty socjalistyczne do muzyki punk rockowej, wywołując tam oczywiście salwy śmiechu i tak dalej. Przeszliśmy przez eliminacje, które wtedy się odbywały. Była taka druga tura eliminacji. Te zespoły, które nie dostały się w drodze weryfikacji przez komisję na podstawie przysłanych wcześniej taśm, te zespoły miały też okazję spróbowania jeszcze raz dostania się do konkursu, grając przed również komisją na żywo w Domu Kultury Jarocińskim 3 czy 4 kawałki. No i tak zrobiliśmy, komisji bardzo się te piosenki spodobały, wypuszczono nas na scenę i zespół Piersi z piosenkami o Leninie, o przyjacielu milicjancie i o gołąbku pokoju znalazł się chyba w Złotej Ósemce wtedy, to między innymi koło obok Moskwy, proletariatu, takich punkowych kapel. To był właśnie początek kariery zespołu Piersi, ale potem na kilka ładnych lat ten początek był jednocześnie końcem, bo wiadomo, że takich tekstów, takiej muzyki rozgłośnie publiczne w tamtych czasach nie puszczono. Pamiętam, że w pewnym momencie w Domu Kultury gdzieś za jakieś drzwi doleciało mi jakieś takie ostre granie. Wspomina Walter Chełstowski. Ciekawe śpiewanie. Okazało się, że to jest próba zespołu, o którym w ogóle nie wiedziałem, że już właśnie powstał, czyli Piersi. I potem pamiętam fantastyczne wrażenie, jakie było podczas ich występu, jak zaśpiewali te piosenki. I to było super, strasznie mi się to podobało, bo to było takie ostre, punkowe rżnięcie. I nagle się okazało, że te teksty, które na akademiach szkolnych były wygłaszane z okazji 1 maja, czy Dnia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w wykonaniu Pawła i zespołu Piersi, no stawały się kpiną i żartem na cały ówczesny ustrój. Pamiętam, że Piersi wstrząsnęły nami wszystkimi, no, bywalcami koncertów czy festiwali w Jarocinie. Mówi Piotr Klat. Tym, że wykorzystały w swojej twórczości wiersze poetów, o których uczyliśmy się wtedy w szkole, czyli Gałczyńskiego, Brzechwy czy Tuwima chociażby. Szczególnie Tuwim z utworem W Poruninie, do którego muzykę Piersi napisały. No, był rzeczywiście mocnym akcentem. Zresztą nie tylko W Poruninie, też zabawny był tekst, z tego co pamiętam, Kongres Pokoju, a to była chyba taka bajaderka, zbitka dwóch tekstów Gałczyńskiego chyba i Brzechwy, no i milicjant to była też mocna sprawa. Wtedy chyba to funkcjonowało jako MO, ale chyba tytuł docelowy jest milicjant. Myśli o bezpieczeństwie na ulicy domu. Zawsze spieszy pamiętam taką przygodę właśnie na Myśliwieckiej z cenzurą, kiedy zostałem wezwany w kwestii wyjaśnienia, dlaczego w Jarocinie nie zgłosiłem tych piosenek wykonywanych przez zespół Piersi do cenzury. Ja odpowiedziałem, że po pierwsze zostały wydane w książeczce Monu w 50. tam którymś roku, a po drugie, cenzor pamiętam, że powiedział, proszę pana, pan doskonale wie, że w połączeniu z tą muzyką jest to kpina z systemu, z władzy i tak dalej. Ja mówię, o nie, proszę pana. Ja również tej muzyki nie lubię, ale chcę przekazać młodzieży słuszne treści, ponieważ uważam, że inne teksty grane w Jarocinie są wodą na młyn wrogich nam kół i sprzeczne z zasadniczą linią polityki kulturalnej naszego państwa. A te teksty są jedynie słuszne i chciałem, mimo iż brzydzę się tą muzyką, chciałem zaprezentować, przyciągnąć jak największe grono młodzieży do jedynie słusznej linii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której jestem gorącym orędownikiem i zwolennikiem. Ten cenzor tak na mnie właściwie widział ewidentnie, że jest to ściema. Ja z kolei miałem absolutnie stalową twarz. Ten patent wykorzystałem potem przy piosence Zetkanie się zbliża. Dokładnie taki sam. Nikt nie jest w stanie udowodnić ci intencji. Na szczęście to już nie były czasy oczywiście stalinowskie, bo w czasach stalinowskich, gdybym taką drogą, nie zdążyłbym dokończyć piosenki przede wszystkim w tym Jarocinie. Już nie mówiąc o jakichś tam sprawach wyjaśniających. No. A później była chyba rozgłośnia harcerska, Paweł Sito, który prezentował właśnie piosenki zespołu Piersi. Datami trudno mi jest to w tej chwili określić. Bardzo długo czekaliśmy na płytę debiutancką zespołu Piersi, bo te występy pierwsze, o których mówisz, to formowanie zespołu, to był rok 84, a płyta wyszła w roku 92. Maciej Chmiel. Dzisiaj właściwie sprawia wrażenie takich puzli poskładanych z różnych etapów działalności zespołu i z różnych, powiedzmy, systemów politycznych, które warunkowały ten repertuar, który pojawia się na płycie. Bo z jednej strony mamy tam wyraźne odwołania do nie tylko melodii ludowych, czy transpozycji tych melodii, ale też w tekstach właściwie Kukiz pozostaje takim twórcą ludowym, żeby nie powiedzieć rokopolowym, bo tak też te teksty wówczas brzmiały. Znaczy to była dość prosta muzyka, bardzo rytmiczna i z jakąś taką postpunkową gitarą w tle. A to, co śpiewał Kukiz w części utworów, to były właściwie takie typowo ludowe przyśpiewki dotyczące a to relacji z dziewczyną, a to chęci napicia się wódki, a to jakichś z kolei obyczajów na wsi polskiej. Sukces komercyjny tej płyty sprawił, że Piersi odzyskały ten wigor i pracowitość potrzebną do tego, żeby funkcjonować na rynku fonograficznym i w ciągu 5 lat ukazało się 5 płyt, które właściwie już tak ufundowały ostatecznie rangę tego zespołu jako właśnie takiej dużej atrakcji koncertowej, bo to był zawsze zespół, który się na koncertach dobrze sprawdzał ze względu na taki, powiedzmy, marszowe rytmy swoich piosenek, łatwe do podchwycenia melodie czy refreny i właśnie taką ludowość, która tam pozostała im właściwie do końca, a też i dzisiaj po odejściu Kukiza właściwie oni dalej eksplorują ten nurt. Cały okres piersi, wszystkie numery, które nagrali i które w ogóle się pojawiły. Mówi Walter Haustowski. Strasznie mi się podobały, bo to była taka gazeta polityczno-społeczno-pokoleniowa od ZHN-u do, nie wiem, do Janka. Kiedyś nagrali taki numer Nie bój się Jonek. Jak dobrze pamiętam, to było do Janka Borysewicza. Chyba do dzisiaj większość tych numerów, gdybym je sobie puścił, to mógłbym je spokojnie razem z Pawłem zaśpiewać prawie w całości, co jest dowodem na to, że to głęboko mi utkwiło, nie tylko emocjonalne, ale gdzieś również w głowie czy w sercu, ponieważ wszystkie rzeczy, które piersi robiły, to były rzeczy zaangażowane. To nie były piosenki o dupie Maryni, nawet jeżeli pozornie były o Maryni. Ludyczna płyta. Paweł Kukiz. Po prostu ludyczna płyta, płyta z podwórka, płyta chłopaka pochodzącego, czy chłopaków pochodzących z małego miasteczka, z prowincji. Piosenki zasłyszane na ulicy, mówię tutaj o rezerwie. Piosenka ZHN się zbliża, to jest dokument, historia księdza, który współżył z żoną naszego kolegi, a później tą samą ręką podawał ciało Chrystusa, wywracając oczy ku niebu, zmieniając głos, śpiewał Pan Jezus już się zbliża. Ja znienawidziłem te pieśni. Ja mówię szczerze. Rozbił osłup Toyotę i tak dalej. Ja śpiewam prawdę. To nie są wymyślone rzeczy. To nie jest jakaś kreacja rzeczywistości, tylko tak było. Gdyby wtedy na przykład zareagowano w sposób odpowiedni, być może nie byłoby tak wiele patologii w Kościele na dzień dzisiejszy, bo Kościół jest bardzo potrzebny. Obywatelom, wierzącym, niewierzącym jest bardzo potrzebny, ale Kościół czysty. Kościół jako odskocznia od zła, Kościół jako odskocznia od tego brudu. Natomiast jeżeli Kościół w jakiejś formie ten brud współtworzy, no to już jest masakra. Sam tytuł ZHN się zbliża. Zauważ, jak wielu wtedy polityków było oburzonych z tej frakcji ZHN-u, że jak to te nasze święte wartości chrześcijańskie tutaj są w bardzo mocny sposób atakowane, aresztować, zabić, zniszczyć. Stefan Niesiołowski, w tej chwili czołowy liberał Rzeczpospolitej Polskiej. Na tym polega, to wszystko jest walka z fałszem, obłudą, partiokracją, absolutną władzą państwa nad obywatelem, z nepotyzmem, absolutnie perfidnymi cechami, które powodują, iż państwo polskie wygląda kiepsko, a mogłoby wyglądać lepiej niż, nie wiem, Belgia. To wtedy, kiedy ta płyta się ukazywała, byłeś nie tylko muzykiem, także pracowałeś tu w Trójce. Tak, prowadziłem jedną z audycji, autorską audycję. Mówi Piotr Klat. To była audycja poświęcona i wypełniona tylko i wyłącznie polską muzyką, głównie rockową. No i też piersi grałem. Tę płytę pewnie zapamiętam do końca życia, bo mam mały taki epizod z nią związany, który oparł się dosyć mocno o kuluary sejmowe. Związane było to z jedną z piosenek na tej płycie, piosenką pod tytułem ZHN zbliża się, czyli utworem, który oparty był o linię melodyczną pieśni kościelnej Pan Jezus już się zbliża, z tekstem autorskim zespołu. Moim zdaniem, zarówno ty, jak i Jurek Owsiak graliście wcześniej, przede mną ten utwór w Trójce. Ale pech chciał, że akurat jeden z posłów bodajże Unii Wolności, chyba z tego co pamiętam. Usłyszał ten utwór w radiu, no i z mównicy sejmowej powiedział 2-3 gorzkie słowa na temat prezentera, który gra, emituje w radiu publicznym takie pieśni z tak wulgarnym tekstem. A teraz po latach wydaje mi się, że to była jakaś kompletnie groteskowa sytuacja, ponieważ w tym tekście tak naprawdę nie ma nic, o czym byśmy nie wiedzieli, albo o czym by od czasu do czasu ktoś nie trąbił. Tak jak mamy wśród ludzi będących poza klerem, postępujących niewłaściwie, tak i w tej grupie duchownych również znajdują się ludzie podli czy zachowujący niewłaściwie. Tak naprawdę w tym tekście nic nie ma. Tam jest, w tekście jest o tym, że ksiądz też człowiek i lubi sobie wypić, tak. No ale wtedy niestety na początku lat 90. jakby sprawy związane z taką, nawet nie z sferą duchową, tylko z hierarchami, że tak powiem, kościelnymi, no były nie do ruszenia. Teraz prawdopodobnie, gdyby zespół Piersi ten utwór nagrał, mówiąc szczerze, nikt by tego nie zauważył. Ale wtedy było ciężko. Wtedy było ciężko. Zresztą nasza kierowniczka naszej grupy, bo to w końcu kilku nas prowadziło te autorskie audycje, podała się do dymisji, żeby ochronić mój tyłek. No byłem trochę zdziwiony, że padło na mnie i do tej pory czuję się lekko niewinny. Rzeczywiście to są ciekawe dwie piosenki, czyli ZHN zbliża się i Marsz KPN-u, które zbudowały z kolei taki silny polityczny kontekst dla grupy Piersi. Maciej Chmiel. Ja pamiętam jeszcze te wykonanie tej piosenki ZHN zbliża się bodaj właśnie w roku 91 czy 2 w Jarocinie i sam występ tego zespołu Piersi w tym czasie, no właśnie był przez wielu tam antycypowany jako jedno z największych wydarzeń festiwalu. Ja uważałem akurat, że te piosenki takie jak ZHN zbliża się, czy Rządzi ksiądz reaktywowanej wówczas Brygady Kryzys, bo to jest też 92 rok, właściwie były takim wpisaniem się w pewien propagandowy zabieg, który się komunistom bardzo udał, mianowicie to, że oto nie ma już czerwonego, a jest czarny. I właściwie ostrze naszego zaniepokojenia relacjami społecznymi powinno się zwrócić w stronę Kościoła katolickiego. Ten utwór ZHN zbliża się, który akurat jest, no powiedzmy, złośliwym i takim bardzo krwistym opisem pijaństwa księdza i relacji panujących gdzieś w parafii wiejskiej, domyślamy się, fundował swoje powodzenie również na tym, że była to przeróbka znanej pieśni religijnej i to fakt przeróbki tej pieśni kościelnej, jak i sam tytuł ZHN zbliża się, a wówczas ZHN to był jedna z czołowych formacji politycznych tamtego okresu, no spowodował, że właśnie ci katolicy działacze poczuli się urażeni i zdaje się, że tam był jakiś proces czy procesy związane z właśnie urażeniem ich poczucia przyzwoitości i takiej wrażliwości religijnej. ta płyta rzeczywiście została przykryta trochę tym utworem, ZHN zbliża się. Natomiast jak posłuchamy jej dzisiaj, to słyszymy, że tam jest na przykład Marsz KPN-u, utwór, który poprzedza utwór ZHN zbliża się. I Marsz KPN-u z kolei jest no, bardzo mocnym głosem i właściwie chyba jedynym, który wówczas zabrzmiał z rockowych scen, mówiącym o tym: Rosjanie czy Sowieci, już wystarczy waszego pobytu tutaj, wynoście się do siebie. Możemy utrzymać dalej poprawne relacje, ale chcemy sami u siebie zarządzać Polską, nie potrzebujemy do tego waszej armii. To też jest taki nurt, czy to w wypowiedziach publicznych Kukiza, czy w jego twórczości, o którym trzeba pamiętać. Znaczy, on się wywodzi z rodziny kresowej, która została doświadczona bardzo silnie przez Sowietów. No i znalazł się w tym Niemodlinie, no nie przypadkiem. Znaczy to rodzina była po prostu wysiedlona z dawnych wschodnich terenów Rzeczpospolitej. I w nim ta tradycja rodzinna zawsze była. W związku z tym też i piosenka Marsz KPN-u, która jest no, taką mocną politycznie antysowiecką piosenką. Całe piersi w jakimś sensie są gorzką ironią. I jest też coś takiego, że bardzo wiele z numerów piersi stało się przebojami, właśnie Miła. Absolutny hit wtedy był. No ale Paweł taki jest, przecież jak nagrał potem, już nie jako piersi, tylko nagrał z Jankiem Borysiewiczem, bo tu jest jak jest. No nie da się obok tego numeru przejść obojętne, tak samo jak obok Miłej, a są to rzeczy w zupełnie innych klimatach, zupełnie o czym innym mówiące. To jest trochę tak jak się mówi, że Mleczko ma ogromny talent do rysowania naszej rzeczywistości, czy Raczkowski, mówię o tych ludziach, którzy rysują, gdzie jednym rysunkiem potrafią określić bieżący stan świadomości narodu, to tak samo Piersi i Paweł też w tych swoich numerach robili to samo. Przecież jak, żeby w 93 roku wydać numer My są już Amerykany, gdzie jest prześmiewcze opisanie, że właściwie to my są już Amerykany, no to też kolejny klocek do takiego cyklu tych rysunków, piosenek pokazujących rzeczywistość, historię, zmiany. To wszystko gorzko, ironicznie, fajnie, muzycznie, bardzo energetycznie, czasami trochę smutno, ale tak jest życie. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną piosenkę na tej płycie, Silesian Song. Maciej Chmiel. Piosenkę śląską, gdzie on z kolei tutaj przedstawia te relacje pomiędzy Polakami. Domyślamy się tutaj, że to mogą być ci właśnie przesiedleni w latach 40. i 50. z Zabuga oraz tą ludnością niemieckojęzyczną, która nie zdecydowała się wyjechać, czy w jakiejś mikroskali została w Polsce, głównie właśnie na Opolszczyźnie, skąd się Paweł wywodzi. I tutaj z kolei Kukiz uderza w bardzo też ciekawy ton, to znaczy taki, że uznaje, że to jest też ojczyzna dla Niemców, tak jak i dla niego, i no właśnie proponuje tutaj pokojowe współistnienie. To znaczy to też pokazuje, że on, Kukiz, zawsze był polityką zainteresowany i zawsze miał swoje zdanie, które odważnie wyrażał. To jest piosenka o tolerancji też jednocześnie. To jest piosenka o tym, że to była chyba pierwsza prounijna piosenka. Paweł Kukiz. Ponieważ ja wychowałem się na Opolszczyźnie, to jest bardzo specyficzny region. Tam już właściwie Unia Europejska była jeszcze przed powstaniem Unii Europejskiej, ponieważ tam mieszkali i przesiedleńcy ze wschodu, z Kresów, i autochtoni, Ślązacy, czy wręcz Niemcy. Ślązacy i Niemcy. Część tej ludności ma tożsamość śląską, część ewidentnie ma tożsamość niemiecką. No i oczywiście repatrianci. Widziałem, jak z biegiem lat te więzi się zacieśniają, choćby poprzez małżeństwa, i że można żyć w przyjaźni, można żyć w zgodzie. O tym napisałem piosenkę. Ale widzisz, z tą zgodą to jest też tak, jak ostatnio zadzwoniła do mnie pewna dziewczyna i powiedziała: panie Pawle, ja chciałam pana bardzo przeprosić. Ja mówię: ale o co chodzi? Wie pan, ja jestem z koleżanką w 15-letnim związku. Ja byłam przekonana, że pan jest genetycznie urodzonym homofobem, który chce wymordować wszystkich ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. A ja się wczoraj dowiedziałam, że pan pomagał stowarzyszeniu Lambda, które na początku lat 90. chyba powstało w Polsce, że pan im pomagał. I ja zrozumiałam, mówi, o co panu chodzi. Rzeczywiście, no jest sytuacja taka, że dopóki ja widzę, że ta osoba, jak powiedziałem na początku rozmowy, że zawsze staram się pomagać słabszym. Być może też wynika to z tego, że rok wcześniej poszedłem do szkoły, że byłem najmłodszy w klasie, najsłabszy w klasie i znam ten ból, co to znaczy być najsłabszym, co to znaczy być słabszym i tak dalej. Nie, to nie oznacza, że ktoś mi bił, tylko oznacza o tym, że musisz już tak kombinować, żeby po prostu w tym całym towarzystwie nie zniknąć, nie być poniewieranym i tak dalej, i tak dalej. Doskonale rozumiem mniejszości seksualne, doskonale rozumiem ludzi słabszych, ale do pewnego momentu. Ja pamiętam tych ludzi, pomagałem dlatego, ponieważ to było środowisko zastraszone, które spotykało się z ogromnym ostracyzmem i tak dalej. Ale ja nie mogę się z drugiej strony pogodzić z sytuacją taką dzisiaj, że ktoś mi macha przyrodzeniem przed oczyma i jeżeli ja powiem, że proszę mi tego nie robić, bo to jest dla mnie nieestetyczne, to jestem określony mianem ciemnogrodu. To jest tylko kwestią estetyki, ale nikomu nie zamierzam narzucać estetyki, ale też nie pozwolę, aby ktoś mi narzucał swoją. Chcę być wolnym człowiekiem i szanować wolność innych. I podobnie zresztą mówię z tą piosenką Silesian Song. Do momentu, kiedy to było, powiedzmy, takie właśnie braterstwo i tak dalej, chodziło o wzajemne tolerowanie, nawet nie tolerowanie, tylko zgodne życie ze sobą, wszystko okej. Okay. Natomiast kiedy ja na przykład widzę w tej chwili w województwie opolskim, że pieniądze, mówię już o konkretnych sprawach, że pieniądze przyznawane w województwo polskie, czyli sejmik opanowany wojewódzki przez mniejszość niemiecką, zdyscyplinowaną, karną, bardzo skuteczną, bardzo pozytywne cechy. I pieniądze są rozdzielane kluczem ich interesów, no to już się z tym pogodzić nie mogę, że są preferowane powiaty czy miejscowości, w których występuje mniejszość niemiecka, tam gdzie jej nie ma, to mamy do czynienia z trzecim światem. No to jest już niedopuszczalne. I o ile kiedyś dla mniejszości niemieckiej byłem człowiekiem takim właśnie swoim, przyjaciel i tak dalej, to w tej chwili oczywiście spotykam się również z ich strony z ostracyzmem, dlatego że kwestionuję te ich szczególne prawa. Ta płyta to był właściwie pierwszy sukces fonografii po 89 roku. To nakład tego był jakiś olbrzymi. Pamiętasz, ile tego było? Nie mam pojęcia. Ja zresztą na tym nigdy nie miałem kontroli nad tymi nakładami. Gdyby tutaj wszystko było poukładane, pamiętam tylko, że dostaliśmy za to w sumie chyba 10 tysięcy złotych, jakich odpowiednik dzisiaj. No właśnie tych chyba gdzieś takiej kwoty mniej więcej, niewiele większej. To było wszystko. To były wszystkie pieniądze, jakie otrzymaliśmy z tej płyty. Ale nas to szczególnie wtedy, szczerze mówiąc, nie interesowało dla nas. Poza tym były to wtedy potężne pieniądze. Zresztą ja do tej pory cieszę się z tego wszystkiego, co mam. Mimo iż teoretycznie mógłbym mieć więcej, to i tak to, co mam, w ogromnej mierze przekroczyło jakieś moje wyobrażenia z czasów, kiedy powstawała ta płyta. Płyta rozeszła się w jakiejś pod ogromnej ilości egzemplarzy, ale też nie ukrywajmy, w dużej mierze też dzięki temu, że była tamta piosenka ZHN się zbliża. W ogromnej mierze dzięki temu, że trafiło to na taki klimat polityczny i tutaj jednej rzeczy rzeczywiście bardzo nad jedną rzeczą ubolewam, że nie przewidziałem wtedy, że będzie tak mocno wykorzystana przez postkomunistów w promocji SLD i ich, że tak powiem w cudzysłowie, idei. Ale z drugiej strony artysta nie może być tak do końca, wszystko jedno, czy małego, czy wielkiego formatu, nie powinien być do końca przewidywalny, bo przestaje być artystą. No. Zrobi sobie autocenzurę wtedy. Jak znam Pawła tyle już lat, to Paweł zawsze jest prawdziwy, ponieważ Paweł jest typem bardzo emocjonalnym i po prostu w zależności od nastroju robi różne rzeczy, w tym ostatnio dziwne, częściowo, ale Paweł zawsze jest prawdziwy. Ja nie wyobrażam sobie Pawła, żeby mógł, nie wiem, dostać zlecenie na coś i powiedzieć tak, dobrze, płacą, to robię. Nie, to nie wchodzi w grę. Po prostu jest, jakby to powiedzieć, złożona osobowość. O. Znaczy rzeczywiście Paweł Kukiz jest taką postacią samą w sobie. No, znaczy, ja go tak na własny użytek porównałem kiedyś do Kmicica, że on potrafi właśnie z taką radosną dezynwolturą zmienić poglądy, czy nagle zaśpiewać coś jakby wbrew swemu wizerunkowi, ale robi to zawsze z jakąś szczerością i ja mam wrażenie, że on niczego tutaj nie udaje. I to, czy on funkcjonował jeszcze w IARL, akurat jeden z moich mało ulubionych zespołów, bo uważam, że to było dość pretensjonalne. I jednocześnie nagrywał próbował sformułować taką supergrupę z zespołem Emigranci i jednocześnie tworzył Piersi. To z jednej strony pokazywało skalę jego możliwości, że on był w stanie zmieścić się właściwie w kilku różnych nurtach estetycznych w jednym czasie ze swoim świetnym głosem i też umiejętnością pisania tekstów, jakkolwiek bym je dzisiaj oceniał. Myślę, że też ta sytuacja roku 92 czy lat generalnie takich około transformacyjnych, no wymuszała na artystach bardzo mocne zaangażowanie w bardzo różnych projektach, bo płyty się wprawdzie rozchodziły w dużych nakładach jeszcze wtedy, ale też bardzo mocno doskwierało piractwo. W związku z tym te wysokie nakłady się nie pokrywały z wpływami choćby z ZAX-ów czy z wpływami od sprzedanych egzemplarzy i praktycznie rodził się dopiero taki rynek koncertowy, który znamy dzisiaj. To znaczy, że są właściwie takie dwa obiegi. Z jednej strony no, granie w małych klubach, powiedzmy, dla fanów, a z drugiej strony ten obieg korporacyjny, czyli granie na zamkniętych imprezach za ustalone stawki, czy też występy na jakichś gminnych świętach buraka, co z kolei są płacone z funduszy samorządowych. Ja tutaj, broń Boże, nie kpię z tego, tylko, no bo każdy sposób dotarcia do widza, do słuchacza jest dobry i tutaj nie uważam, żeby zespoły grające na takich imprezach popełniały jakiś wielki, fałszywy krok, ale też trzeba powiedzieć, że ten rynek się wówczas dopiero tworzył, czyli tak krzepł i ja myślę, że to była przyczyna też takiej wielkiej aktywności Kukiza. I wreszcie ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć, to jest wielka energia, która roznosi tego człowieka, bo on jest w stanie, no dziś jak wiemy, jednocześnie prowadzić działalność polityczną, pisać jako felietonista, nagrywać płyty, występować, udzielać się w rozmaitych programach telewizyjnych i radiowych, głównie właśnie jako działacz polityczny, więc no on po prostu zawsze był taki. Nosiło go, miał wielką energię, spożytkowywał ją w bardzo różny sposób, no, czy albo grając w kilku zespołach naraz, albo prowadząc równolegle działalność artystyczną i polityczną. Historię powstawania debiutanckiej płyty zespołu Piersi wspominali Paweł Kukiz, Walter Chełstowski, Maciej Chmiel i Piotr Klat. Audycję przygotowali Renata Szewczak, Aleksandra Budka i Tomasz Żąda.